به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ستایش مخصوص خداوندی است که آفریننده آسمان‌ها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه. او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید و او بر هر چیزی تواناست. هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. و هر چرا امساک کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است. ای مردم، به یاد آورید نعمت خدا را بر شما. آیا آفریننده ای جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست. با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید؟ اگر تو را تکذیب کنند، غم مخور، موضوع تازه نیست. پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا باز می گردد. ای مردم، وعده خداوند حق است. مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به کرم خدا مغرور سازد. البته شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند. کسانی که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست. آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می‌بیند همانند کسی است که واقع را آنچنان که هست می‌یابد؟ خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. پس جانت به خاطر شدت تعصب بر آنان از دست نرود. خداوند به آن چه انجام می‌دهند داناست. خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهای را به حرکت درآورند. سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده می کنیم. رستاخیز نیز همین گونه است. کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست. سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد. و آنها که نقشه های بد می کشند، عذاب سختی برای آنهاست و مکر و تلاش افسادگرانه آنان نابود می شوند و به جایی نمی رسند. خداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه‌ای، سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد. هیچ جنس ماده‌ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب علم خداوند ثبت است. اینها همه برای خداوند آسان است. دو دریا یکسان نیستند. این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ و گلوگیر. اما از هر دو گوشتی تازه می خوری و وسایل زینتی استخراج کرده می پوشی و کشتی ها را در آن می بینی که آنها را می شکافند و به سوی مقصد پیش می روند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر نعمتهای او را به جا آورید. او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده. هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند. این است خداوند پروردگار شما. حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می‌خوانید و می‌پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌گویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می‌شوند و هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی‌سازد. ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدی میآورد و این برای خداوند مشکل نیست. هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد و اگر شخص سنگینی بار دیگری را برای حمل گناه خود بخواند چیزی از آن را بر دوش خود نخواهد گرفت، هر چند از نزدیکان او باشد. تو فقط کسانی را بین می‌دهی که از پروردگار خود در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند و هر کس حاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز می گردد و بازگشت همگان به سوی خداست و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند و نه ظلمت ها بروشن و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوسان و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد می رساند و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفتند برسانی. تو فقط انذار کننده ای. اگر ایمان نیاورند نگران مباش، وظیفه‌ات را انجام ده. ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته است. اگر تو را تکذیب کنند عجیب نیست. کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. آنها با دلایل روشن و کتابهای پند و موعظه و کتب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند. اما کوردلان ایمان نیافتند. سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم. مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن میوه‌های رنگارنگ از زمین خارج ساختیم و از کوه‌ها نیز به لطف پروردگار جاده‌های آفریده شد سفید و سرخ و به رنگ‌های مختلف و گاه به رنگ کاملا سیاه و از انسان‌ها و جنبندگان و چهارپایان انواعی با رنگ‌های مختلف؟ آری حقیقت چنین است. از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می‌ترسند. خداوند عزیز و غفور است. کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده این پنهان آشکار انفاق می‌کنند، تجارتی پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند. آنها این اعمال صالح را انجام می‌دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکرگزار است. و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتب پیش از آن. خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست. سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم، اما از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میان رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی ها از همه پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است. پاداش آنان باغ‌های جاویدان بهشت است که در آن وارد می شوند در حالی که با دستبندهایی از طلا و مروارید آراستند و لباسشان در آنجا حریر است. آنها می گویند حمد و ستایش برای خداوندی که اندوه را از ما برطرف ساخت. پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است. همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جاویدان جای داد که نه در آن رنجی به ما میرسد و نه سستی و واماندگی. و کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست. هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بمیرند و نه چیزی از عذابش از آنان تخفیف داده می شود. این گونه هر کفران کننده ای را کیفر می دهیم. آنها در دوزخ فریاد می‌زنند: پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آن چه انجام می‌دادیم. در پاسخ با آنان گفته می‌شود: آیا شما را به اندازه‌ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می‌شود عمر ندادیم و انذار کننده الهی به سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست. خداوند از غیب آسمان‌ها و زمین آگاه است و آنچه را در درون دل هاست می داند. اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد. هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزی نمی افزاید و نیز کفرشان جز زیان و خسران چیزی بر آنها اضافه نمی کند. بگو این معبودانی را که جز خدا می خوانید به من نشان دهید. چه چیزی از زمین را آفریدند؟ یا اینکه شرکتی در آفرینش و مالکیت آسمان ها دارند؟ آیا به آنان کتابی آسمانی داده ایم و دلیلی از آن برای شرک خود دارند؟ نه، هیچ چیز از اینها نیست. ظالمان فقط وعده های دروغین به یکدیگر می دهند. خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشود. و هرگاه منحرف گردند، کسی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد. او بردبار و غفور است. آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغشان آید، هدایت یافته ترین امتها خواهند بود. اما چون پیامبری برای آنان آمد، جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود. اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ‌های بدشان بود. اما این نیرنگ‌ها تنها دامان صاحبانش را می‌گیرد. آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان و عذاب‌های دردناک آنان را انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیل نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمی‌یابی. آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قوی‌تر و نیرومندتر بودند، نه چیزی در آسمان‌ها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست. اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام دادند مجازات کند، جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت. ولی به لطفش آنها را تا سرآمد معینی تأخیر می‌اندازد و مهلت اصلاح می‌دهد. اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد، خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می‌دهد. او نسبت به بندگانش بیناست و از اعمال و نیات همه آگاه است.